دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا گوره پنکا زای سبا پینام قصه لگل داده کار دیواره با بروین برو منایم همو من دلاله خوده بنوا با بیری لب کمو بوچی تو همو کاده گود بلی بلا ما بزم لوته میر من دلاله تو تیره توش گور راوی منش دیم بلا ممن زک ماو کنی زکلم دابید دی سنه میر من دلاله احمده دبی نخیر من رازی نیم ایم همه رقمن لو کورا گرگه باشا با پیرشم زور رقیلی لو روشی و تیگه ایشتی؟ باشا بعد منش اگلتا بیم راوستا نایم سودی نیم باشا ماو کلیز اگل خود بینا دی زور تاکا ماو کلی دی بابرای دی بابرای ای بابا چیده تو هم صد زارو هب کن چیه؟ باقری، فیل حیل دارستان نفیل بیستر بیا بیکنه بیمری دی بیگو من، هرتی پیر فیل زور لن فیل لحوازه بیستر زور ها؟ آه؟ استا نوریم کش میکاس زیر دو کانی خوب و تمیز کرد و کازر علی سر سرمین سری که دعای براسی. براسی چیروچه سر ازراچه شو سیرا سر تا پسیارک تلیو دکم چلی وشت سارا و کانی دارستان دناسته بیگو من کز نیا اصای کز لیو نازانه بویا خوی کسی اوی میمون خولا میشکن آماده لدارستان بو قدق کنی مروف لتسون بو دارستان بلا من زور در باره اندازانم مبسیه کاتک منی هم بینی خواه نوی زور به تامی هم بوینم تا کلی هن زیگ موریز یعنی بگرم همو تا هن گمان تا مو فیل دسته بلام والا مکان تا زور حالایا سیدی مانا مقدی نوست داری باشای دارستان هست جایه چه درنده پیدل هست جایه آگر او هست جایه سری وکو پلینگو لاشه وکو تیم ساحو لسر پشتشی دو بال هیا بینه بالی حالو ایر رو ایر رو ایر رو ایر رو ایر رو مقدی نوست داری مقدی آه چی دا؟ مکنی؟ همون تا سیرا چه پلنگتان زانی و او ای مروف دخواد وانی خلچی نا؟ بله بله بیگو من بیگو من دا زان کوا صد دینار خلاتا با او کسی بتوانه بی کسی دیاری؟ دیاری که پاره هر کسا پلنگا بکشه پاره که بدن زینه امه رسته بلان تاک کت کوا بتوانه بی کسی با پیره ما ها؟ دزانن بو امپلینگه هرش دکات سر مروف ها بطنان ناوامو گندان هرش دکات سر او گنده خوی که اوه یا گندکانی تر پاسوالی چای بچه امو داناوا بکری زاگر ایوش باره ندن بطا خواد تیگه ایشتن نه بیره کز نه اتوانه دستی بسر ده بگری لم گنده زگه لخوم دیگه ایستن ام پلنگا نیشانه چی لسک ساوه چی یا کهوی بونی ام نیشانه دزانی او زاره چی من لگلی کود من سر رو بری دارم کرد او کرو چی او کرو رام رو کرو بابا کرو چی او باری که او چی او چی پیدا کدری او چی دم او کریا او چی دم من کش می قصه پرو بوزه کرد من بسی چیم یعنی با پیرم درو دکه او کرو شد با چون دمی او سی بله راست براتی دروز نه او تلی چی آی بابا آی بابا روست ریشتو بابی را دای پیم بله تازه چیز گود ها دای سب کدای چیز گود پیم بله من کشمی تو بگالتا ام خسانده کن دوله چی؟ سری وقت پلینگ و لاشه وقت تمساح و بالی شوه بی براسی جانداره گنیه بمشوه بوی ام قصه هر جیز ناچه تا عقله و تیگه ایشتی بنسبه لوگوش لوگو بله او میمونه لگل ستکانی کم خوانه و باسته دکت ها زمیر مداله جوک تو چی همستانه بزانی میمونه کان خوانه و چون خوشند پیدم کانه ازم چی بو بلن بنسبه شریخان شریخان بله شریخانی مروف خود او پلینجی چه خرابه و یاسای دارستان پیش شیل کردو او تد یاسای دارستان براسی ماهی پیکنینا که یاسالان دارستان یاسایانه ها ها بچ کلکم پیمونه دی بیگو من بیگمان یاسای که ایل دارسانو هرش کردن سر مروف ایتی ها دا قدقه کراوا تگیشتن بلام سریخان ام یاسای پیشر کدو ستکانیش یارمتی دادد وقت تابا چیب کن تیارو لوگای ممنو کوملکی اما او رنه تو دیکی ای میر من دال تو نازایی باز چیرکی بنفد او نقشه ایت ساوی سریخانیز او ملیم داوا اما راضی ها بله بچه قوی من بوشی و هرشم با کدو زمدارم کدو سریخانیز اویل هر نتو اوی ماو کلیده لراسته او کاتی منی لجد سپو چی ام پلنگ روزگار کد بای بسره نبا پیره بزویش اما چاک ده به ایو دروزنین اوی من گوتم راسته ای میر من دال اگر درو ناکای بلگه من با بینه دی اگر براسی قصدکاند راسته فایمو سریخانوی پلنگ من با بینه ام گونده دی ها راسونا ها ماو کلی رازی من دی هینم دبی بو همو هم بسلمیم که آمن درو این لگل ناکم بلام دیاری کم چیه لبری او کارا دم دیتی بگو من بلام ایمیر من دالا ولی نسی اگر نتوانی او سمان دبرم تگیشتی و هر چیز سزای منی شزگان نبی تگیشتی دست بینی روبرو دبو اگر او کارا نکی ها امر بن دور من داشتی واقعا دور سیرا استاده هول دادا جرسن یار اوگ من دی مدرسا دی مترسا دکه شخارتکه بلاتنیش تشی شخارتکه دابینا بگو من توشی زیانگ نبی دی زره چی تریش اولو دا دی تو دوان دینا کردم کافرت بکم وانه بو ها بوه دمه فیر بم بیشتا نسر ما اوکری که اپون دم رو بخوره بکشه بلا این دوان نسر اما تکار بادر فیرم که تکارا کشمی که سایتیه چی بیکل که خیانت کارا یوا دا خوازه که اپلینگ تو بکشه سون که تو دروه که لسپی کردی تو بوه پیشت ام بابا تا پشجا بخیو نبیریب که تو چون نبیریب کم شرخان دشمنی ایو و دشمنی منه لو تای من مدالم بدوام اوه دبی ام در دیهار بکو زبار شیو ایگ بی همیشه او بدو کشنی منه اوه بلا بتاگر اگر چارکه او بتوانی او بکوشه او بر رویشانی کشمیه اگر بزانی بو کارکه قصه بله بله زور قصه اما ده زانم بلا ام ریگه ایچی سودمندم هی اگر او چاقوی تو گلی سورم لابه که او پیدانن آگر دتوانم برا روی بوسم بو اتکال ایرکم کافیرم که چون گلی سور بکار بینم شخارتکا با دستا و بگره مینشو یارمتی موکری بدو دکه شخارتکا این اگل دا جرسینه باشا ابم شو یا موکری زور باشا موکری کدایی در توانید بله بمشی اوه لکدایی در توانید بیگه یا اوه اوه مترسی اوه زیاتر بطن آزی دست کانت بکرمه اینا پیکانت بچق قینا و بمشه ویا بکش دی دی بکشه آخو تو سلامتی؟ ایستا تو هول بودا دی کانت چی باشد کرد؟ کاره چی باشد کرد؟ اما درخته چی نباره با ایما؟ بله او زور باشه جا بگره ما کنی ام درخته با آسانی کرده گره با آسانی جا کشه تو اما باش بزنه باشه ام رو با باز بی بابتی نمالو با اوی میشو دلتنگ نبید های Thank you. ماری کپرا زیان بیاب گیلی او مارا کپرا که کشمی ها ریکی با چه چوبی؟ نه تو باقی درد بکنم شریخان برای نه تو چون که لانه زن بید که تو لیره شریخان؟ برای هری دو هم زهره هن هر بد کشه بره ساره دکم من نمیر ساروانی امروز دکم هر چیز نیلم درنده چوک شریخان بسر من دازال بی